بسم اللہ الرحمن. فرمائے کہ ہماری ریاضت و مجاہدہ کیا چیز ہے جس پر کوئی ثمرہ مرتب ہو؟ یہ سب کچھ حق تعالیٰ کی عطا ہے جو جنت میں ملے گی. جیسے کسی سخی نے رائی کا دانہ لے کر کسی کو ایک گاؤں دے دیا, تو اب کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ رائی کا دانہ اس قابل تھا کہ اس کے عوض ایک گاؤں دیا جائے؟ اس ملفوظ حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی عطا کا ذکر فرمایا کہ ہماری محنت اور ہمارا مجاہدہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عطا, ان کا انعام بہت بڑی رحمت. یہ ایسا ہے کہ ایک چھوٹا سا دانہ لے کر بادشاہ پورا گاؤں کسی کو دے دے, یہ نہیں کہیں گے کہ رائی کا دانہ چھوٹا سا دانہ یہ گاؤں کے برابر ہے. نہیں, یہ بادشاہ کا انعام. ایسے ہمارا ذرا سا عمل لے کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے پہاڑ ہمیں جنت میں عطا فرماتے ہیں, یہ ان کا بہت بڑا انعام ہے. ہمیں اس انعام کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے. دل میں اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہو, یہ دل کا شکر ہے. زبان سے الحمدللہ کہیں, یہ زبان کا شکر. ہاتھ اور پاؤں سے عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں, یہ ہاتھ اور پاؤں کا شکر. تو ان کا بہت بڑا انعام فرمانا, اس کا ہمیں پورا شکر ادا کرنا چاہیے. ساری عمر نیکی میں گزارنا چاہیے, گناہ سے بہت دور رہنا چاہیے, ہر قسم کا گناہ چھوڑ دینا چاہیے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرنا چاہیے. دن رات حق تعالیٰ کی عبادت میں, نیکی میں, اعمال صالحہ میں مشغول رہنا چاہیے. سلف صالحین میں نفلی طور پر اعمال صالحہ تین قسم کے ہوئے, جن کو اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں جمع فرمایا ہے, اتنو ما اوحی الیک من الکتاب. واقع میں صلاۃ, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتلو ما اوحی الیک, تلاوت کرو, تلاوت کرو, تلاوت کرو, تلاوت کرو نیک عمل. واقم الصلاۃ, نماز پڑھو, نفلی نماز پڑھو فرضوں کے علاوہ, فرض وتر سنت موقعہ کے علاوہ نفلی نماز کثرت سے پڑھو. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے. تیسرے ذکر کرو. ذکر سب سے آسان ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا کیا مشکل ہے, بالکل آسان. یہی تین عمل نفلی طور پر سلف صالحین نے زیادہ کیے, ہمیں بھی ان تینوں کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تلاوت کریں, زیادہ نہ ہو اس کے تو چلتے پھرتے قل ہو اللہ شریف بھی پڑھتے رہیں, یہ بھی تلاوت ہے نا. چلتے پھرتے قل ہو اللہ شریف ہی پڑھتے رہے کیا مشکل ہے. اقیم الصلاۃ, جب موقع ملے نفلی نماز پڑھیں. صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ وقت مکروہ نہ ہو, وقت مکروہ نہ ہو. طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کے بیچ 20 منٹ بعد تک نفل مکروہ ہوتی, این دوپہر کو نفل مکروہ ہوتی. احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ پیچھے نہ پڑھنے چاہیے. اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل مکروہ ہو. ان تین وقتوں کو چھوڑ دے, باقی سارا دن ساری رات جتنے چاہے نفل پڑے, زیادہ سے زیادہ نفل پڑے. جی ہاں جی ہاں جی, حق تعالیٰ نے فرض نماز بھی روزانہ 20 رکعتیں مقرر کر دی. 4 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے مکروہ اوقات کے ہوتے ہیں, اور باقی 20 گھنٹے ایک ایک رکعت ہر گھنٹے میں مقرر کر. 20 رکعتیں فرض اور وتر کی روزانہ ہمارے ذمے ہوتے. رمضان چونکہ برکت کا مہینہ ہے, اس لیے نماز دگنی کر دی, 20 تراوی بھی ساتھ بنا دی. کہ 20 تراوی اور پڑھو, 20 تراوی اور پڑھو, 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹوں میں ہر گھنٹے میں 2-2 رکعتیں آ گئیں. تو جتنا ہو سکے نفلی عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے. تلاوت, نفلی نماز اور ذکر, یہ تین چیزیں ہمیشہ زائد کرنی چاہیے. ان سے اللہ تعالی کا قرب بہت بڑھتا ہے. ایسا کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے تو جب قبر میں جائیں گے تو جیب نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی, جیب نیکیوں سے بھری ہوئی ہو. بلکہ ایک تھیلا بھی ساتھ ہوگا, اس میں بھی نیکیاں ہوں گی. جیب اور تھیلا دونوں نیکیوں کا لے کر قبر میں جائیں, پھر حق تعالیٰ کی رحمت سے بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے.